Gök dibinde yatarım, beşli martin atarım. Ayşe benim olursa malakları satarım. Ayşem, Ayşem, öldürdün beni. Bir domurcuk gülüydüm, soldurdun beni. Bir domurcuk gülüydüm, soldurdun beni. Ayşe gider tarlaya, dal boyun süze süze. İsa gider ardından, kahkülün düze düze. Ayşem, Ayşem, öldürdün beni. Bir domurcuk gülüydüm, soldurdun beni. Ayşem, Ayşem, hop deyivi, şalvarını toplayivi. Mahkemeye varınca kimim kimsem yok deyivi. Ayşem, Ayşem.